ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان لانے کے لیے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور دنیا سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا. دعا کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کے لیے کمال خشوع و خضوع اور قبولیت دعا کے لیے انتہائی رغبت کے اظہار کے لیے ہے، اور منادی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور لفظ منادی کا استعمال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار پکار کر اسلام کی دعوت پوری تندہی اور جانفشانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دی.